तमसा द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो कोट्योर्व्यावहारिक भेदेन तद्वतया ग्रहणाच यथा बाधकत्व योग तथोक्तमेव। दोनों कोटि में व्यावहारिक भेद होने से बाधक बाध्य बाधक भाव हो जाएगा। एतेन भेदाद भिन्नतया स्वार्थम बाध दीर्घाहतेन वा आद्ये भेद स्थिर अन्ते तु न सा स्याद भेदबाधिका। भेद का निराकरण सिद्धांत करता है, इसके ऊपर पूर्व विषय का कहना है। भेदाद स्वार्थम भेदाद भिन्नतया बाध दीर्घाहते न वा भेद बुद्धि स्वार्थम बाधक ज्ञान भेद बुद्धि नहीं बाधधि बाधक ज्ञान भेद से अपने को भिन्न रूप से ग्रहण करता है या नहीं। बाधधि स्वार्थम बाधक ज्ञान अपने अर्थ को बाधक ज्ञान क्या होता है बाध्य नेदम रजतम कहते तो उसका अर्थ हो गया रजत बाध्य हुआ। बाधधि स्वार्थम बाध्यम भेदाद भिन्नतया गाहते नवा भेद से भिन्न है अथवा नहीं बाध्य बाध्य रजत नेदम रजतम कहेंगे तो रजत भिन्न भेद है तो भेद बुद्धि अपना अर्थ बाध्य को भेद बुद्धि नहीं बाधक बुद्धि अपने अर्थ बाध्य को भेद से भिन्न रूप से ग्रहण करती है नहीं। गाहते नवा का कर्ता कौन है बाधधि बाधक बुद्धि कस्माद भिन्नतया भेदात स्वार्थम साथे बाधक बुद्धि का विषय हो गया बाध्य बाध्य को भेद से भिन्न रूप से ग्रहण करता है या करती है नहीं। हाँ बाधक ज्ञान स्वार्थम का अर्थ क्या अच्छा स्वार्थम का अर्थ स्वयं ज्ञान को बाधक ज्ञान का विषय हो गया इदम नेदम रजतम तो अधिष्ठान जो इदम है भेद से भिन्न है भेदाद भिन्नतया स्वार्थम अवगाहते नवा भेद से भिन्न रूप से अपने अर्थों को अधिष्ठान को ग्रहण करता है नहीं बाधक ज्ञान यह अर्थ होना चाहिए। यहाँ अद्वैत मत के अनुसार बाध्य हो गया भेद नेदम रजत तो दृष्टान्त है सामान्य है नेह नानास्ति किंचन ये बाधक ज्ञान बाधक ज्ञान का विषय क्या हुआ भेद भेद का निषेध हुआ तो उसको लेकर दिया बाधक ज्ञान बाध्यभूत भेद से बाध्य हो गया भेद स्वार्थम भेदम फिर भेदात ऐसा अर्थ करना स्वार्थ हो गया बाधक ज्ञान का विषय अधिष्ठान नेदम रजतम ये बाधक ज्ञान इदम रजतम न इदम रजतम न तो रजत भेद को विषय करता है बाधक ज्ञान इदम नेदम रजतम जो अधिष्ठान है इदम वो भेद से भिन्न है अथवा नहीं है। इदम में किसका भेद है रजत का भेद रजत का भेद जो रहेगा इदम में वो नेदम रजतम तो भेद जो रहेगा रजत इदम में वो इदम रजत से भिन्न अथवा नहीं। घट का भेद पट में रहेगा पट हो गया अधिष्ठान घट का भेद रहेगा तो घट का जो भेद रहेगा पट में ये भेद से भिन्न है या अभिन्न है धर्मी बाधक ज्ञान हो गया इदम रजतन इदम नेदम रजतम इदम रजतम न तो रजत का भेद इदम में आएगा रजत का भेद जो इदम में आता है तो स्वार्थम इदम को बाधक ज्ञानम रजत भेद से भिन्नत्व गृह्णाति न वा ये रजत भेद से भिन्न है या नहीं है। यदि भिन्न मानेंगे भेद से भिन्न हो गया तो रजत भेद का ये रजत नहीं रजत का तो निषेध हो जाएगा किंतु रजत के ऊपर जो भेद रहा वो भेद स्थिर हो गया। इदम रजतम न, रजत का भेद इसमें आ गया, इसमें रजत का भेद इसमें से ये जो रजत बुद्धि का निराकरण हो जाएगा, किंतु रजत भेद तो इसमें रहेगा, अलग रह गया। बाध भेदाद भिन्नतया सार्थम बाधति गाते नवा, बाधक ज्ञान अपने विषय को भेद से भिन्न रूप से ग्रहण करता है नहीं, यदि ग्रहण करेगा भिन्न भेद भिन्न हो गया, भेद यदि रजत से भिन्न नहीं, रज भेद से यह भिन्न हुआ, रज इदम रजत भेद से भिन्न हुआ तो रजत भेद का तो निषेध हो जाएगा, रजत यानी रजत का निषेध हो जाएगा, किंतु भेद रह जाएगा, भेद स्थिर हो जाएगा। आद्य भेद स्थिर बाधक विषय तो नहीं भेद स्थिर, बाधक का विषय हो गया भेद, भेद से भिन्न है। अंत्य तो न सा भेद बाधिक सा बाधति भेद, यदि भेद और धर्म एक हो जाए, भेद और धर्म एक हो जाएगा, रजत का भेद और इदम एक हो जाएगा, तो फिर भेद का बाधक कैसे होगा? इदम रजतम न, इदम रजतम न, रजत भेद इदम रूप यदि हो गया, इदम रजत भेद, इदम रजत भेद एक हो गया, तो रजत भेद इदम एक होने से अंते तो न सा भेद बाधिका, भेद का बाधक। तो ये अद्वैत को लेकर कहते रजत में नहीं घटेगा, अद्वैत को लेकर कहेंगे अद्वैत, लेकिन तो नेह नानास्ति किंचन, भेद का निषेध करना, ब्रह्म में भेद का निषेध करेंगे, ब्रह्म में नेह नानास्ति किंचन करके भेद का निषेध, भेद का निषेध करने से भेद का निषेध, तो बाधक ज्ञान स्वार्थम भेद का बाधक, स्वार्थम भेदम स्वार्थम बाधक ज्ञान भेद से भिन्न है अथवा नहीं, ये हिंदी अर्थ जैसे दिया बाधक ज्ञान बाध्यभूत भेद, बाध्यभूत भेद किसको लेकर के? भेद का निषेध होता है ब्रह्म में नेह नानाति किंचन, तो बाध्य किसका हुआ? भेद का, भेद का बाध हुआ ना, बाध होगा भेद का। इदम नहीं, इदम नहीं, यह नाना नास्ति, नेह नानाति किंचन, ये बाधक ज्ञान ले लो, वो बाधक ज्ञान यह ब्रह्मणी भेद का निषेध करेगा, भेद हो गया बाध्य, और बाधक ज्ञान स्वार्थ शब्द से स्वार्थ को ले लिया, बाधक ज्ञान को लिया, बाधक विषयत्व न प्रमित, स्वार्थ को बाधक ज्ञान लिया हिंदी अर्थ में, नहीं स्वार्थ जो दिया ना, भेदाद भिन्नतया स्वार्थम बाधति गाते न वा, बाधक ज्ञान भेद से भिन्न रूप से स्वार्थ को विषय करता है नहीं, तो स्वार्थ शब्द से स्व विषय नहीं करके स्वम को लिया, स्वार्थ हिंदी अर्थ में बाधक ज्ञान बाध्यभूत से अपने को भिन्न, बाधक ज्ञान को स्वार्थ शब्द से लिया, स्वार्थ शब्द यदि लेंगे स्वार्थ बाधक विषय तन प्रमित भेद, पहले चल रहा है अत्र भेद नास्ती थी धी सर्वथा न भेदाभाव अवगाते अन्यत्र भेद सत्य, तो एकमेव नानात्मना अबाधित्य बाधक कोटियर व्यावहारिक था ना, तो सामान्य रूप से भेद का चल रहा है, इदम रजतम दृष्टान देकर के इदम च सर्वथा भेद अवगाही कथन तथा प्रतियोगिता तदगण, सामान्य भेद का निषेध करते हैं, सामान्य निषेधन से भेद ब्रह्म में भेद नहीं, नेहना नास्ति भेद। अच्छा इसे हिंदी अर्थ को लेकर बाधक ज्ञान स्वार्थ शब्द से स्वम बाधक ज्ञान, बाधक ज्ञान बाध्य रूप भेद से अपने को भिन्न रूप से ग्रहण करता है नहीं, बाधक ज्ञान ब्रह्म में भेद नास्ति नेहना नास्ति किंचन, यह ब्रह्म में भेद नहीं है, तब हमें में भेद का निषेध करना, किसका निषेध करेंगे? बाध्य कौन होगा? भेद, तो भेद जो बाध्य भेद है वो बाध्य भेद और बाधक ज्ञान, ये दोनों भिन्न है अथवा नहीं है। बाधक ज्ञान ब्रह्म में भेद का नित्य निषेध कर देगा। भेद का निषेध करने पर बाध्य जो भेद जिसका बाध हो गया, किसका बाध हो गया, भेद का बाध्यभूत भेद से अपने को स्वयं ज्ञान भिन्नत्व ग्रहण करता है नहीं करता है। प्रथम पक्ष में क्या है, आद्य गाहते विषय करुती भिन्न, भिन्न किस हुआ, बाध्य भेद और बाध्य ज्ञान दोनों भिन्न है। यदि बाध्य भेद बाध्य ज्ञान दोनों भिन्न है, भेद का तो बाध हो गया किंतु उससे भिन्न बाधक ज्ञान रह गया, कौन रह जाएगा, बाधक ज्ञान तो भेद रह गया। भिन्नत्व न गृहणाति स्वार्थम, ज्ञान में भेद का भेद है, बाध्य भेद का भेद रहा, किसमें रहा, बाधक ज्ञान में बाध्य भेद का भेद रहा, भिन्न है। यदि भेद रहा तो भेद स्थिर हो गया, यहाँ तो भेद नष्ट हो गया, बाधक ज्ञान में बाध्यभूत भेद का भेद रह गया तो बाध्य भेद रह गया, आद्य भेद स्थिर। यदि अपने से भेद ज्ञान बाध्य भेद से अभिन्न हो जाएगा तो उसे बाध्य बाधक भाव नहीं बनेगा, भेद में ही बाध्य बाधक होगा। एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान बाधक होता है, स्वयं अपना ज्ञान अपना बाधक बाध्य नहीं होगा। इसलिए द्वितीय पक्ष में यदि भिन्नत्व न गृहणाती तो बाधक ज्ञान और बाध्यभूत भेद एक हो जाएगा, बाध्य भेद बाधक ज्ञान एक होगा तो परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। ये ठीक ही इंद्रिय अर्थ में लगाया, भेदाद भिन्नतया स्वार्थम बाधति गाहते नवा, बाधक ज्ञान स्वार्थम का स्वम भेदाद भिन्नतेन गाहते नवा, भेद से भिन्न रूप से अपने को विषय करता है नहीं। पहले पक्ष यदि विषय करता है तो अपने में बाध्य का भेद रह जाएगा स्थिर, बाध्य ज्ञान का विषय हो गया। अंत तो न सा भेदवादी का, फिर क्या होगा, यदि दोनों बाधक ज्ञान बाध्य एक हो गए, एक में बाध्य बाधक भाव नहीं होगा तो भेद का बाधक नहीं होगा। एतेन निरस्तम स्वरूपेण स्तरे भी तत्वत स्थिरत्व संभवत, स्वरूप तो क्या है, व्यावहारिकत्व स्थिर हो जाएगा। बाधक ज्ञान में बाध्यभूत भेद का भेद रहेगा, वो भेद क्या है, व्यावहारिक पारमार्थिक नहीं, तो स्वरूपेण का तो व्यावहारिकत्व स्थिरत्व भी तत्वत्व अस्थिरत्व संभवत, तत्व तो कहे तत्वतः पारमार्थिकत्व स्थिर नहीं होगा, प्रमित भेद विषयकत्व न पारमार्थिकत्व स्थिर नहीं होगा। बाधक ज्ञान में बाध्यभूत भेद का जो भेद रहेगा वो पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक है। एवं च अक्लुत विषयत्वाद अनुन्याश्रयत्वाद उत्थान, अक्लुत विषयत्वाद, अक्लुत है प्रमित विषय का नहीं हुआ, भेद का जो बाधक ज्ञान का विषय तत्वतः तो प्रमित नहीं हुआ, भेद आदि अनुन्याश्रय होगा, क्योंकि अक्लुप्त विषयत्वाद अनुन्याश्रयत्वाद उत्थान, अनुन्याश्रय दोष दिया था जो भेद, भेद धर्म में रहेगा, भेद प्रतियोगी से भिन्न है अथवा नहीं है, ये जो विचार किया था, दोनों में परस्पर भेद सिद्ध नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक तो अद्वैत है, तो उसे भेद आदि क्लिप्त सिद्ध नहीं होने के कारण अनुन्याश्रय, यदि सिद्ध हो जाए भेद आदि तो अनुन्यास है नहीं होगा, भेद सिद्ध नहीं तो प्रत्योगी अनुयोगी में प्रत्योगी का भेद अनुयोगी में हो, अनुयोगी का भेद प्रत्योगी तो परस्पर अनुयोगी प्रतिभाव होगा, अनुयोगी प्रत्योगी भाव होने पर भेद स्थिर होगा। तो भेद सिद्ध हो प्रत्योगी तम अनुयोगी तम और अनुयोगी प्रत्योगी भाव सिद्ध हो भेद अनुन्यास दिया था, अनुन्यास क्यों हुआ, क्योंकि अक्लुत विषयत्वात् बाधक ज्ञान का विषय तत्वतः प्रमित नहीं, अप्रमित विषय कौन से अनुन्यास दोष ही, और जो अनुन्यास दोष हुआ उत्थित से च न आभासत्म, न्यायमृता का ने कहा था पर उस न्यायमृत ने दिया क्लिप्त विषयत्वाद बाधक ज्ञान का विषय सिद्ध है निश्चित है, इसलिए अनुन्यास दोष नहीं है, और यदि हो जाएगा उत्थित हो गया तो भी आभास हो जाएगा, ये न्यायमृत का ने कहा था। क्या क्या हेतु दिया था, बाधक ज्ञान का विषय सिद्ध है अथवा भेद ज्ञान का विषय सिद्ध है, सिद्धांत कहता है भेद ज्ञान का विषय ही सिद्ध नहीं है। वेद ज्ञान का विषय भेद होता है, धर्म से भिन्न अथवा अभिन्न इस प्रकार निश्चित नहीं होने से ही अनुन्यास दोष होगा, और अनुन्यास का उत्थान होने पर आभास नहीं होगा। किंच अयम देश्याभासो निर्वचनवादिन प्रति न अस्मान देश्याभास देश्याभास पूर्वपक्षाभास पूर्वपक्षाभास देश्याभास का अर्थ क्या? पूर्वपक्षाभास पूर्वपक्ष जो होता है वास्तव नहीं है, आभास है। देश्याभास किसके प्रति? निर्वचनवादिन प्रति न अस्मान। निर्वचनवादी के प्रति तो आक्षेप होगा ये भिन्न है अभिन्नादि भेदाद जो ये श्लोक होगा स्वार्थम भेदाद भिन्नतया बाधते नवा, ये प्रश्न किसके प्रति होगा? जो भेद का निर्वचन करता है, वेदांति भेद का निर्वचन करता है क्या? तो खंडन करता है निर्वचनवादी न प्रति शोभते आभास न अस्मान प्रति, हमारे प्रति ये विकल्प नहीं होगा। वयम ही भासमानो यो भेद सस्वरूपादि पक्षांतर्भाव बहिर्भाव्याम वा अन्य वा धर्मांतरेण अनिर्वाच्य इति ब्रूम। भेद भान होता है, हम अन्ते भासमानो ही भेद घटो पटो न, भेद भान तो होता है। वो भेद स्वरूपादि पक्ष धर्मी का स्वरूप है अथवा सधर्म है, घट का भेद पट में रहेगा। वो पट का स्वरूप है या पट से भिन्न है, धर्म है अथवा उसमें धर्म पट स्वरूप अनुयोग रूप है अथवा उसका धर्म है। घट का भेद किसमें रहेगा? पट में। तो पट का स्वरूप है, पट का धर्म है, ये विकल्प करते हैं। तो दोनों प्रकार धर्म स्वरूप दोनों नहीं कह सकते। स्वरूपादि पक्ष अंतर्भात बहिर्भावाभ्याम, स्वरूप आदि से धर्म इसके अंतर्भाव बहिर्भावाभ्याम, अंतर्भाव बहिर्भाव था सत्ता सत्ताभ्याम, स्वरूप है या धर्म है अन्यन वा न अन्यन का अर्थ सत्ता सत्ताभ्याम। भेद में अनुयोगी में रहने वाले धर्मी का प्रतियोगी में क्या भेद? अनुयोगी स्वरूप है अथवा उसे भिन्न है। भूतल में जल में पृथ्वी का भेद रहेगा, जल में जो पृथ्वी का भेद रहेगा वो भेद जल का स्वरूप है या जल का धर्म है, ये विकल्प है। स्वरूप भी नहीं कह सकते, धर्म भी नहीं कह सकते, दोनों पक्ष में। स्वरूप कहें तो क्या आपत्ति बताओ? यदि जल का स्वरूप पृथ्वी भेद को मानेंगे तो क्या होगा? निरपेक्ष प्रतीति। जल को देखने के लिए पृथ्वी ज्ञान आवश्यक है क्या? नहीं है। तो भेद जानने के लिए भी पृथ्वी ज्ञान आवश्यक नहीं हो, पृथ्वी न ऐसे ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान चाहिए या नहीं? जलम पृथ्वी न ऐसे ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान आवश्यक है। भेद अनन्य भावे पृथ्वी के ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होता है। घट पटो न, भेद का पृथ्वी क्या है? घट पटो न, भेद का पृथ्वी पट है। तो पटो न ऐसे ज्ञान होने के लिए पट ज्ञान चाहिए। यदि पट का भेद घट स्वरूप ही हो जाएगा तो घट ज्ञान के लिए पट ज्ञान की आवश्यकता है? नहीं है। तो पट भेद ज्ञान क्या? पट भेद यदि घट स्वरूप हो गया उसके ज्ञान के लिए पट ज्ञान नहीं चाहिए। प्रत्येकी की अपेक्षा के बिना भेद ज्ञान हो जाए, ये आपत्ति होगी यदि भेद को धर्मी का स्वरूप मानेंगे। और धर्मी के धर्म मानेंगे तो अनुन्यास आदि दोष अनवस्था दोष होगा, ये दिया था। स्वरूपादि पक्ष अंतर्भात अंतर्बहिर्भाव्याम वा अन्य न वा, वो भेद सत्य है असत्य है अथवा क्या है? धर्मांतरण अन्य धर्म से उसका निर्वचन नहीं हो सकता है, इसलिए उसको हम कहते हैं अनिर्वचन है भेद। न च तर्काभास न अनिर्वाच्यत्व ऐक्यस्या भी तत्प्रसंग। पूरा पीछे कहता है आप जो तर्क करते हो, ये तर्क नहीं सत्तर्क नहीं तर्काभास, ऐसे आभास तर्क के द्वारा यदि आप अनिर्वाच्य होंगे हम ऐक्य के लिए प्रश्न करेंगे। ऐक्यम ब्रह्म में ऐक्य है, ऐक्य ब्रह्म का धर्म है या ब्रह्म का स्वरूप है? ब्रह्म का स्वरूप कहें तो क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी के अन्य की अपेक्षा नहीं, और ऐक्य ज्ञान के लिए अन्य सापेक्ष है इत्यादि दोष रहेगा। तो ब्रह्म में भी ऐसे हो जाएगा अनिर्वाचित प्रसंग, भेद में जैसे अनिर्वाचित ऐक्य से आप तत्प्रसंग अनिर्वाचित प्रसंग। इतना सिद्धांत उत्तर देता है भेद बाधक से अनाभासता है उक्तत्वाद, भेद का जो बाधक है आभास नहीं, इसे तर्क अनाभास है, तर्क आभास नहीं, भेद को बाध करने वाला तर्क अनाभास है, क्योंकि भेद का निषेध करने वाली श्रुति, श्रुति अनुकूल तर्क तर्क आभास नहीं, सब तर्क है। ऐक्य भेदयो हो, ऐक्य और भेद में क्या अंतर है? भेद के लिए श्रुति अनुग्रह है, प्रपंच भेद के लिए श्रुति का अनुग्रह नहीं, ऐक्य के लिए श्रुति अनुग्रह है। एकमेव आदित्यम ऐक्य भेदयो हो श्रुति अनुग्रहान अनुग्रहाभ्याम विशेषाच, ऐक्य में श्रुति अनुग्रह और भेद में श्रुति अनुग्रह ये विशेष है। तो भेद में अनिर्वाच्य कहेंगे तो अभेद में अनिर्वाच्य हो जाएगा, ये बात नहीं, अभेद के लिए श्रुति अनुग्रह है। ननु ब्रह्मणी अनुतादि व्यावृत्ति, ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है ना, नहीं प्रपंच मिथ्या है, अनृत अनृत का भेद ब्रह्म में, अनृत का भेद है, असत्य का भेद भी ब्रह्म में है नहीं। ब्रह्म में जो भेद रहेगा ब्रह्म ज्ञान अबाध्यावाच्य, ब्रह्म ज्ञान से उसका बाध नहीं होगा। इदम ज्ञान से भेद का बाध, इदम रजतम न इदम नेदम रजतम इदम रजतन, इदम ज्ञान से रजत का तो बाध हो गया, रजत नहीं है, किंतु रजत का जो भेद का बाध होगा, रजत भेद रहेगा, ये ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य। अनृत का भेद ब्रह्म में रहेगा, वो भेद ब्रह्म ज्ञान से बाध नहीं होगा। घट शून्य है ना, नहीं नहीं शून्यात्मक घट है, शून्यादि अनात्मक घटा दो, शून्यात्मक घट शून्यात्मक नहीं है, जल नहीं है, शून्यादि अनात्मक घटा दो, शून्यादितः शून्य न घट शून्यो न घट जलम न घट वायुर्न, ऐसे भेद रहेगा ना, नहीं तो जो ज्ञान हुआ बाधक ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाएगा, कौन शून्य का आदि बाध हो जाएगा। सो ज्ञान अबाध्य भेद दर्शन, किंतु शून्य का जो भेद, घट में शून्य का भेद, जल का भेद, वायु का भेद रहा, और भेद का बाध होता है क्या? नहीं होता है। सो ज्ञान अबाध्य भेद दर्शनात्, घट ज्ञान से बाधित तो हो जाएगा, शून्य नहीं है, शून्य का जलादि का तो बाध हो जाएगा, किन शून्य न शून्य भेद का बाध नहीं होता है। जैसे घट ज्ञान से शून्य का बाध होने पर भी शून्य भेद का बाध नहीं होता है, अधिष्ठान ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से अध्यस्त का तो बाध हो जाएगा, अध्यस्त पृथ्वी का भेद ज्ञान भेद बाधित नहीं होगा, भेद बाधित नहीं होने से क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी प्रपंच भेद रह गया, भेद का बाध नहीं हुआ तो भेद रह जाएगा। इति चेत सिद्धांत कहता है ब्रह्म घट और अधिष्ठान अध्यस्तत्वाभ्याम विशेषात, वहाँ घट में दृष्टांत देते हैं, घट ज्ञान से शून्य का बाध होता है, शून्य भेद का बाध नहीं हुआ, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से अनृत का तो बाध हो जाएगा, अनृत भेद का बाध नहीं होगा। एकत्र दृष्टांत में घट और दाष्टान्तिक में ब्रह्म, ब्रह्म घट और अधिष्ठान अध्यस्तत्वाभ्याम विशेषात, ब्रह्म है अधिष्ठान और घट है अध्यस्त, अध्यस्त घट के द्वारा भेद का बाध नहीं होने पर भी अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान से भेद का बाध हो जाएगा। घट में शून्य का भेद है, घट भी अध्यस्त है, तो घट ज्ञान से भेद का बाध नहीं होने पर भी ब्रह्म अधिष्ठान होने से अधिष्ठान के ज्ञान से सबका बाध हो जाएगा, भेद भी उसमें अध्यस्त है, भेद ही पारमार्थिक नहीं, अधिष्ठान अध्यस्तत्वाभ्याम विशेषाद। अनृतत्व से मिश्रात्व तद व्यावृत मिश्रात्व से युतत्व, अनृतत्व जो है उसका अर्थ कहना अनृत से मिथ्याभूत से, रघुचंद्रिका में दिया होगा अनृतत्व का अर्थ अनृतस्य मिथ्याभूत प्रपंच मिथ्या अनृत मिथ्या है ना, नहीं मिथ्या होने से उसका जो भेद मिथ्या का जो भेद है वो भी मिथ्या है, मिथ्या प्रतीकत्वाद मिथ्या का भेद भी मिथ्या है। ब्रह्म में मिथ्या प्रपंच का भेद रहेगा, मिथ्या प्रपंच का भेद भी मिथ्या प्रतीकत्वाद मिथ्या। मिथ्या होने से क्या होगा, घटे अतज्ञान बाध्यत्व से, घट में तज्ञान बाध्यत्व, घट निष्ठ या शून्य व्यावृत्ति। हाँ, घटे का अर्थ क्या, घटनिष्ठ शून्य व्यावृत्ति, घट में जो शून्य का भेद है, घट में शून्य भेद है ना, नहीं घट में जो शून्य का भेद है वो भेद घट ज्ञान से बाधित नहीं होता है, दोनों हम मानते हैं। घटे अतज्ञान बाध्यत्व से, अतज्ञान अवग्रह चाहिए, घटे अतज्ञान बाध्यत्व से उभय समानता, तज्ज्ञान बाध्यत्व नहीं है। घट का अर्थ घटनिष्ठ शून्य भेद में, घट में जो शून्य की व्यावृत्ति है वो घट ज्ञान से बाधित तो होता है, आवयो उभयो समान, हम दोनों में समान है, समान है। घटनिष्ठ अनृत व्यावृत्ति में घट ज्ञान बाध्यत्व नहीं है, समान क्या है, अभिमान तो हमारे तो प्रमाण समान है। घट में शून्य का भेद रहेगा ना, नहीं घट में शून्य का भेद रहेगा, घट ज्ञान से शून्य का बाध हो जाएगा, हो जाएगा, भेद का बाध नहीं होता है, दोनों मानते। न च एवं प्रातिभाषिक रूप्यादि व्यावृत्तिर भी प्रातिघर्षत। अच्छा, नेदम रजतम, ये इदम में किसका भेद है, रजत का, रजत प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है, ब्रह्म तल में इदम रजतम ब्रह्म ज्ञान हुआ, बाधव ज्ञान हुआ नेदम रजतम, नेदम रजते जो रजत का निषेध करते हैं वो रजत व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक नेदम रजते हैं प्रातिभाषिक रजत का भेद है, रजत प्रातिभाषिक होने से रजत का भेद भी प्रातिभाषिक हो जाए। न चेवं प्रातिभाषिक रूप्यादि व्यावृतिर भी प्रातिभाषिक तो आपत्ति। अच्छा, प्रातिभाषिक रजत का जो भेद है वो भी यदि प्रातिभाषिक हो गया, रजत तो प्रातिभाषिक और एकदम सुक्ति में रजत भेद भी प्रातिभाषिक, भेद यदि प्रातिभाषिक हो गया तो व्यावहारिक रजत भेद सिद्ध होगा सुक्ति में, रजत तो प्रातिभाषिक होने से सुक्ति में नहीं है, प्रातिभाषिक होने से नहीं है, तो रजत का जो भेद वो भी यदि प्रातिभाषिक हो जाएगा तो सूत्र में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो वो बाधक कैसे बनेगा, रजत बाधक ज्ञान कैसे बनेगा, उसमें व्यावहारिक भेद रहेगा तो बाध होगा, प्रातिभाषिक भेद रहे तो बाध्य बाधक वा नहीं होगा। प्रातिभाषिक तो आपत्ति तथा च भ्रांति बाध्य व्यवस्था न सात, भ्रांति ये ज्ञान भ्रांति ये ज्ञान बाध, समान सत्ता कमें रूप्य तद भेद समान सत्ता के तौर, रजत रजत भेद दोनों समान है ना, नहीं रजत प्रातिभाषिक रजत भेद भी प्रातिभाषिक होगा, समान सत्ता कौन से जैसे रूप्यमिव तद भेदोपि बाध्यत, रूप्य का जो बाध हो जाएगा नेदम रजतम कह करके यदि रजत का बाध होता है तो रजत का भी प्रातिभाषिक का बाध हो जाता है अधिष्ठान ज्ञान से, पता है ना, नहीं अधिष्ठान से जैसे रजत का बाद हो गया रजत भेद का भी बाद हो जाए, क्योंकि प्रातिभाषिक रजत का बाद हो गया रजत भेद का बाधित तो हो जाएगा, तो शुक्ति रजत न कह करके जो रजत भेद आया भेद का भी बाद हो जाएगा, क्योंकि प्रतियोग उसका रजत प्रातिभाषिक रजत प्रतियोग भेद भी प्रातिभाषिक हो जाएगा तो रजत भेद का बाद हो गया, रजत भेद का भी यदि बाद हो जाएगा बाधव ज्ञान कैसे बनेगा, रजत भेद सिद्ध किसे भ्रांति बाध, रजत ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान, रजत भेद ज्ञान को बाधव ज्ञान क्यों कहेंगे, रजत ज्ञान में किम विषय का प्रातिभाषिक रजत विषय के, रजत भेद ज्ञान जो हुआ किम विषय का रजत भेद विषय का, रजत भेद भी यदि प्रातिभाषिक होगा किस पक्ष चल रहा है, रजत प्रातिभाषिक उनसे रजत का भेद भी प्रातिभाषिक है, यदि रजत भेद प्रातिभाषिक उनसे रजत भेद ही प्रातिभाषिक होगा तो रजत ज्ञान यदि भ्रांति है, रजत भेद ज्ञान भी भ्रांति, रजत भेद ज्ञान भ्रांति है यथार्थ है। नेदम रजतम, रजत भेद ज्ञान यहाँ भ्रांति है यथार्थ है, यथार्थ है। किंतु ये यथार्थ क्यों हुआ और रजतम इदम ये ज्ञान भ्रांति क्यों हुआ? इदम रजत ज्ञान है भ्रांति, नेदम रजत ज्ञान है बाधक ज्ञान। क्योंकि किंतु नेदम रजत भी यदि प्रातिभाषिक रजत विषय के है और प्रातिभाषिक रजत भेद विषय के, तो फिर भेद प्रातिभाषिक हुआ कौन? रजत ज्ञान भी प्रातिभाषिक रजत विषय का, रजत भेद ज्ञान भी प्रातिभाषिक भेद विषय का, तो फिर रजत ज्ञान को क्यों भ्रांति कहेंगे, नेदम रजत ज्ञान को बाधक ज्ञान क्यों कहेंगे? दोनों व्यवस्था कैसे बनेगी? भ्रांति बाध्य व्यवस्था न सदित नवाच्यम, इसमें दोनों में भेद सिद्धांत कहता है। देखो इदम रजतम जो ज्ञान हुआ विशेष दर्शन जन्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान विशेष दर्शन जन्य है, ब्रह्म ज्ञान में विशेष दर्शनाजन्य तो है। नेदम रजत ज्ञान विशेष दर्शन जन्य है या नहीं? नेदम रजतम ज्ञान विशेष दर्शन जन्य है। क्या विशेष है? श्रुति, शुक्ति रूप विशेष, शुक्तित्व प्रकार के ज्ञान होने से ही नेदम रजतम विशेष दर्शन होने से ही बाधक ज्ञान होता है। तो नेदम रजत ज्ञान ये बाधक ज्ञान होता है क्योंकि विशेष दर्शन जन्य है। इदम रजत जो ज्ञान भ्रांति ज्ञान इसलिए क्योंकि भ्रम ज्ञान के लिए विशेष दर्शन कारण है या नहीं? विशेषादर्शन कारण, तो विशेष दर्शन जन्य कौन होगा? नेदम रजतम, इदम रजतम विशेष दर्शन जन्य नहीं तो ही विशेष हो गया। विशेष दर्शन जन्यत्व तदजन्यत्वाभ्याम बाध भ्रांति व्यवस्थापत्या प्रातिभाषिकत्व शिष्टत्वात्, प्रातिभाषिक रजत प्रत्येक भेद भी प्रातिभाषिक है। यदि प्रातिभाषिक दोनों हो गए, एक ज्ञान भ्रांति एक ज्ञान बाध को क्यों होता है? भ्रांति कौन है ज्ञान है? इदम रजतम भ्रांति, बाधक ज्ञान निधन। तो दोनों ज्ञान में एक भ्रांति एक बाधक क्यों होगा? दोनों ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक, इदम रजतम इसका विषय प्रातिभाषिक कौन है? रजत। और नेदम रजत ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक कौन है? रजत भेद। दोनों यदि प्रातिभाषिक हो गए, एक ज्ञान को प्रातिभाषिक एक ज्ञान को बाधक क्यों कहेंगे? उत्तर क्या दिया? विशेष दर्शन जन्य तो विशेष दर्शन अजन्य, तो विशेष दर्शन जन्य तो कहाँ रहेगा? नेदम रजत, विशेष दर्शन अजन्य तो रजत भ्रांति ज्ञान में दोनों में हो गया। न चैव सत्यादि वाक्य से अनृतादि व्यावृत्ति बोधक से अप्रमेयपति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैतृपनिषद वाक्य सत्य का क्या अर्थ है? असत्य भेद अनृत व्यावृत्ति, सत्य ज्ञान अर्थ अनृत व्यावृत्ति। अनृत व्यावृत्ति बोधक जो वाक्य हुआ, अनृत मिथ्या थे, अनृत व्यावृत्ति ब्रह्म में अनृत व्यावृत्ति। अनृत व्यावृत्ति क्या है? प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक है, पारमार्थिक है, व्यावहारिक। अनृत व्यावहारिक, अनृत प्रपंच व्यावहारिक, तो अनृत व्यावृत्ति भी व्यावहारिक हो गया। तो अनृत व्यावृत्ति बोधक जो वाक्य होगा वो प्रमाण नहीं हुआ, तत्वावेदक नहीं हुआ। व्यावहारिक क्या बोधक हुआ? तत्वावेदक नहीं हुआ। इति न तस्यार्थत्वात्, तस्यार्थ अनृत व्यावृत्ति। अनृत व्यावृत्ति जो ब्रह्म में है वो उसका बोधक है सत्यम वाक्य। सत्यम वाक्य से बोध होता है ब्रह्म सत्य, किंतु अर्थ से सिद्ध होता है अनृत न। तस्या इति अनृत व्यावृत्ति, तस्या अर्थत्वात् अर्थ सिद्ध है, अर्थापतिगम्य। ब्रह्म सत्य है तो अनृत नहीं है, तो अनृत व्यावृत्ति भी अर्थ है, अर्थापतिगम्य है। अर्थापतिगम्य होने से अनृत व्यावृत्ति ये सत्य साधि वाक्य का विषय नहीं है। सत्यादि वाक्य क्या बोधन करेगा? ब्रह्म सत्य अनृत व्यावृत्ति के द्वारा। न च एवं व्यावृत्तिवत मिश्रा प्रतियोगक से अत्यंताभाव से आप मिश्रात्वेन। व्यावृत्ति हो गया भेद, भेद के प्रतियोगी मिथ्या हो तो भेद भी मिथ्या, इसलिए हुआ ना मिश्रा प्रतियोगक भेद भी मिश्रा है। व्यावृत्तिवत व्यावृत्तिरिव मिश्रा मिश्रा प्रतियोगक से अत्यंताभाव से अत्र सुक्तिरजतम नास्ति, रजतत्व नास्ति। ये अत्र नेदम रजतम सुतो रजतत्व नास्ति, तो ये भी क्या होता है? मिथ्या प्रत्यय का भेद जैसे मिथ्या है, मिथ्या प्रत्यय का अत्यंत भाव भी मिथ्या है। उनसे क्या होगा, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव प्रतीत रूप मिथ्या तो न से आता। प्रपंच के प्रपंच मिथ्या है ब्रह्म में, प्रपंच मिथ्यात्व किम अत्यंताभाव प्रतियुतम, जैसे अत्यंता प्रतियुत कैसा है, अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य अत्यंताभाव, अधिष्ठान ज्ञान है ना अबाध्य जो अत्यंताभाव, अधिष्ठान ज्ञान जो इदम शुक्तिरियम, शुक्तिरियम कहें तो इसमें रजतत्व का अभाव है, रजतत्व का जो अत्यंताभाव है वो अत्यंताभाव शुक्ति ज्ञान से बाधित तो होता है, शुक्ति में रजतत्व का अत्यंताभाव है नहीं, तो रजत के शुक्ति ज्ञान से रजतत्व के अत्यंताभाव का बाध होता है, अबाध्य हुआ तो अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य हो गया अत्यंताभाव, किसका अत्यंताभाव, रजतत्व का अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगी रजत, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव प्रतियुतम, ये मिथ्यात्व है। प्रपंच का अत्यंताभाव ब्रह्म में है, तो अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान से अबाध्य जो अत्यंताभाव तत्प्रतियुतम प्रपंच में वही मिथ्यात्व है। ये जो अर्थ हुआ अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव प्रतियुत रूप मिथ्यात्व है, किंतु अब क्या हुआ, अत्यंताभाव भी मिथ्या हो गया, मिथ्या प्रतियुग अत्यंताभाव भी मिथ्या, मिथ्या होने से अधिष्ठान ज्ञान से बाधित होगा या अबाध्य होगा, बाधित होगा, तो अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव रहा, नहीं तो अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव प्रतियुक्त रूप मिथ्या तो श्रुति रजत में जगत में नहीं आएगा। इतना वाच्यम अधिष्ठान ज्ञान अबाध्यत्व से तत्र अविशेषणात्, यहाँ अधिष्ठान ज्ञान अबाध्यत्व विशेषण नहीं देंगे, पूरा विषय का क्या कहता है मिथ्या कहने के लिए, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव प्रतियुक्तम, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्यत्व विशेषण नहीं देंगे, नहीं देने से क्या होगा, फिर मिथ्या तो कैसे होगा, स्वान्यून सत्ता कत्व न अत्यंताभाव विशेषणात्, स्वान्यून सत्ता का अत्यंताभाव प्रतीतम, न्यून सत्ता का नहीं होना चाहिए, ब्रह्म से ब्रह्म में जो प्रपंच का अत्यंताभाव है, ब्रह्म सत्ता से अत्यंताभाव एक सत्ता न्यून है क्या, अत्यंताभाव की सत्ता ब्रह्म में जो अत्यंताभाव की सत्ता है, ब्रह्म सत्ता से स्वान्यून सत्ता का तो अत्यंता अत्यंताभाव, स्वान्यून सत्ता का अत्यंताभाव प्रतियुतम, प्रातिभाषी में क्या होता है, स्वन्यून सत्ता का अत्यंताभाव प्रतियुतम, प्रातिभाषी में कैसे, देखो नेदम रजतम अधिष्ठान है इदम शुक्ति, रजत का अभाव, रजत है प्रातिभाषिक है नहीं, तो इदम में रजतत्व का अभाव, रजतत्व का जो अभाव है रजतत्व प्रातिभाषिक होने से रजतत्व का अभाव भी प्रातिभाषिक हुआ, और अधिष्ठान है व्यावहारिक, सन्न्यून सत्ता का अत्यंत अभाव अन्यून सत्ता का हुआ, न्यून सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतीत हो गया, किंतु अन्यून सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतीत हो तो मिथ्या तो होगा, मिथ्या तो कैसे होगा, अन्यून सत्ता का अत्यंत अभाव प्रतीत हो, तो ये विशेषण दिया, क्या दिया विशेषण, स्व अन्यून सत्ता का अत्यंत प्रतीत, मिथ्यात्व का लक्षण है ना, स प्रातितिक अत्यंत आदय तो न व्यावहारिकत्व, व्यावहारिक से मिथ्यात्व सिद्ध साधन, प्रातितिक अत्यंत आदय तो व्यावहारिक से मिथ्यात्व सिद्ध साधन, अच्छा वो दूसरे दिया है, पहले दे दिया मिथ्या होने के लिए क्या चाहिए, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं, इतने देख लो मिथ्या तो कहने के अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं देंगे, नहीं देंगे तो क्या आपत्ति होगी, तो प्रातिभाषी का जो अत्यंत अभाव, प्रातिभाषी रजत का अभाव है शुक्ति में, प्रातिभाषी रज्जु में सर्प का अभाव है, सर्प है प्रातिभाषी का, प्रातिभाषी का अत्यंत अभाव हुआ माना नहीं, तो सात प्रातिभाषी का जो अत्यंत अभाव हुआ वह अधिष्ठान ज्ञान से बाधित तो होता है अबाधित तो होता है, अधिष्ठान ज्ञान से बाधित कौन हूँ? रजत का सर्प का अभाव रज्जु में, रज्जु ज्ञान से बाधित होगा अभाव नहीं होता है। तो अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं देने से, अधिष्ठान ज्ञान बाध्य यदि कहेंगे ना, वो अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य हाँ नहीं होता है। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत अभाव प्रतिवित आया सर्प में, मिथ्या सिद्ध हुआ। सुक्ति रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प का तो बाध हो जाएगा, सर्प के अभाव का बाध नहीं होता है। तो अधिष्ठान ज्ञान रज्जु ज्ञान से अबाध्य अत्यंताभाव प्रतीत सर्प में आएगा, ये मिथ्या तो हुआ। सिद्धांत क्या कहता है? अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं देंगे, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं देंगे। किस लिए? क्योंकि प्रातिभाषिक का जो अत्यंताभाव है वो भी प्रातिभाषिक है, अधिष्ठान ज्ञान से बाध हो जाएगा, अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं देंगे। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं तो क्या आपत्ति है जो व्यावहारिकों को मिथ्या कहेंगे? व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या, व्यावहारिक कैसे? जो रजत का अभाव आया, श्रुति रजत का अभाव, श्रुति रजत का अभाव, प्रपंच का जो अभाव आएगा ब्रह्म में आएगा, तो भी अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य यदि नहीं देंगे, अत्यंत प्रपंच का भी बाध हो जाता है, प्रपंच के अभाव का भी बाध होता है अधिष्ठान ज्ञान से, होता है ना? नहीं तो अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य यदि विशेषण नहीं देंगे, प्रपंच जैसे मिथ्या हुआ, प्रपंच का अत्यंत अभाव भी मिथ्या हो जाएगा। अधिष्ठान ज्ञान बाध्य है ना? नहीं, ब्रह्म ज्ञान से प्रपंच का बाध होता है, प्रपंच का अभाव का भी बाध होता है। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य देंगे तो अत्यंत अभाव अधिष्ठान ज्ञान बाध्य है, अबाध्य नहीं होगा। किंतु यदि अबाध्य से छोड़ देंगे, अधिष्ठान ज्ञान बाध्य अबाध्य कोई भी हो जाएगा, तो व्यावहारिक भी मिथ्या है ब्रह्म में। व्यावहारिक, व्यावहारिक अभाव है ना, व्यावहारिक जो अभाव है वो अधिष्ठान ज्ञान बाध्य है। अबाध्य विशेष नहीं देगा तो व्यावहारिक भी मिथ्या हो जाए। तो उसमें सिद्ध साधन दिया है, देखो पंक्ति देखो, प्रातिथिक अत्यंत अभाव महादेय व्यावहारिक से मिथ्यात्व सिद्ध साधन। ओम शन्नो मित्र।